तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ से नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुरान के कर्ज उतारने होंगे, हो मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, जिंदगी तेरे गम ने हमें रिश्ते नए समझाए, मिले जो हमें धूप में मिले के ठंडे साए, ओ तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, ओ भर आई है बूंदे बरस जाएगी, आज अगर भर आई है बूंदे बरस जाएगी, कल क्या पता इनके लिए आंखें तरस कब गुम हुआ कहाँ खोया, एक आंसू छुपा के रखा था, ओ तुझसे नाराज। दीवान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से परेशान।